राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम 2058 27 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता हंस स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महाकवयो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के शरण होने की बात बहुत बढ़िया है। गीता में इसको सबसे श्रेष्ठ बताया है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भाई ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, कोई कमजोर ऐसा नहीं। तात्पर्य है भक्ति की महिमा ज्यादा आई है गीता में, इस वास्ते मैंने कहा है। वो जितने जितने अपने मन में यह बात रखता है उतना ही वो दूर होता है, और अपने मन के छोड़ करके भगवान के मन में मन मिला देता है उसकी जल्दी उद्धति होती है। एक बात है ये, हरेक साधन की चाबी होती है। तो साधन करने में अपनी मर्जी है उसके अनुसार नहीं, भगवान की मर्जी, अपनी मर्जी मिला दे भगवान में, अपने आप को भगवान में मिला दे तो बहुत बढ़िया साधन होता है उसका, बहुत ऊंचे दर्जे का साधन होता है। भगवान में मिला दे, अपने आप को भगवान में मिला दे, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा साधन। अपनी मर्जी है, हमें नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। वो जितने अपनी मर्जी लगाता है उतनी देरी देरी होती है। अपनी मर्जी नहीं लगावे, भगवान ने शरण हो जाए, भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान जाने। जितने अपनी धारणा कमजोर कर देता है और भगवान ने ऊपर निर्भर हो जाता है उतना कौन उसका जल्दी होता है, क्योंकि वहां भगवान की शक्ति काम करती है। अपना मन लगाता है तो उतनी शक्ति अपने अपने मन के अनुसार होती है, तो अपनी शक्ति होती है। एक हमारी शक्ति, एक भगवान की शक्ति, दोनों शक्तियों विचार करें तो कितना ही फर्क, भाषा आकाश पाताल का फर्क है, आकाश पाताल का फर्क। भगवान की शक्ति अपार है, असीम है, अनंत है, हमारी शक्ति कुछ नहीं। तो भगवान के ऊपर रखे, अपनी श्रोति न रखे, भगवान के ऊपर जितना भगवान बन रहे, अपने कोई श्रोति नहीं, अपने कोई धारणा नहीं, अपने कोई मांग नहीं, अपने कोई इशारा नहीं, अपने कोई चाहना नहीं, अपने कोई बात नहीं। ये छोड़ देता है भगवान पर तो उसका बहुत जल्दी काम होता, और अपने मन की बात रखता है लगती है। तो मनुष्य को चाहिए अपनी शक्ति न लगे भगवान पर, भगवान पर निर्भर हो जाए। भगवान जो भगवान करे उठे, भगवान के चरण शरण हो जाए उसे, भगवान उसे चरणों का आश्रय दे दे, भगवान की मर्जी अपनी मर्जी मिला दे, और अपने को केवल भगवान में ही मिला दे तो बहुत बढ़िया। अपने कोई न रखे, अपने कोई भगवान मिला दे भगवान में, तो कितनी बढ़िया बात है। एकदम बिल्कुल विलक्षणता आ जाएगी सब सुखता। तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि भगवान मिलो अपने आप को भगवान मिलाओ, भगवान के चरणों कर दो। जितना जितना अपना अभिमान रहता है उतने उतना दूर रहते दूर और दूर करते हैं। अपने अभिमान के सिवाय और दूसरा कोई कारण नहीं दूर रहेगा, दूर होना कारण नहीं है। इस वास्ते भगवान ने ऊपर जगह बना। तू जहां तेरा काम है अपना सब काम भगवान पर निर्भर हो जाओ। उनके बोझ जो सभी उतरो मन को मना से मैं खुश हो गया। बोझ करो अपना अपना करे ही नहीं, तू जहां तेरा काम जाने कोई ऐसा नहीं अपने, तो भगवान पर आ जाता सब बात भगवान पर आ जाता। इस बात ने सब तरह से भगवान के शरण हो जाओ। माँ एकम शरण भेजा ये 66 वर्षों का बहुत बढ़िया है। पहले गया सर्व गुह्यतम गुह्य में सर्व गुह्यतम शब्द एक बार सर्व गुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम इति गुह्यतम शास्त्र गुह्यतम आया है। सर्व गुह्यतम शब्द एक ही बार है, सबसे गोपनीय बात है नहीं उसमें है भगवान के शरण होने की बात। शरण होने में केवल भगवान के ऊपर ही भगवान को भाई मानो पिता मानो पुत्र मानो संबंधी मानो उठी मानो गुरु मानो चेला मानो भगवान कोई सा संबंध जोड़ दो भगवान संबंध। अरे ऐसा नहीं बैरी मान है भगवान को बैरी संबंध भगवान के साथ हो गया। कष्ट डरता था पर भगवान संबंध बने व्यवहार का एक बैर आदि करना है ना ये भी भगवान ने संबंध जोड़ता है बहुत बढ़िया है। परंतु दोनों फर्क है। देखो गंगा जी में स्नान करे तो वैसा का भी मातम है और माँ का भी मातम है। माघ में स्नान करे जल्दी तो भाई हाथ काम नहीं करते ऐसे ठहर जाते हैं, कपड़ा पलटना पकड़ना मुश्किल हो जाता है। माघ में याद ही फागुन में हमने काम बड़े करना काम है बड़े करना उठे स्नान करे दोनों पहाड़ों के भीतर ठंडी हवा है और ठंडा जल ऐसे खून बोले खून शरीर में जम जाता और वैसा के महीने गंगा जी ठंडी में स्नान करे तो पी ले तो प्रेम से संबंध जोड़ना है वैसा का स्नान और भय और द्वेष आदि जोड़ना संबंध ये है माघ का स्नान। महात्म दोनों का है पर माघ का स्नान करना है गंगा जी बस ही रहे यही फर्क है। इस वास्ते भगवान ने संबंध जोड़ना जितना भगवान पर रख देगा बाहर उतना ही काम बढ़िया होगा। अपने पर नहीं रखेगा अपने पर रखेगा और जिम्मेवारी हमारे पर होगी अरे हमारा बल काम करेगा और भगवान पर रख दिया तो भगवान का बल काम करेगा। हमारा तो भगवान ही ऊपर हो गया बस अपने पर सारे नहीं सब बाहर भगवान पर भगवान जन भगवान कहो जाए निश्चित हो जाए। देखो एक आदमी ऊंट पर चढ़ रहा और सामने बाहर मिल गया तो ऊंट पर बाहर ज्यादा हो गया तो उठाकर अंगूठी सिर पर रख ली अपने सिर पर सामने आ गए ऊंट पर ऊंट पर बाहर ज्यादा हो गया उस बार बोझ ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैंने उठा लिया प्राण। अब कुछ मेरा कहता है यदि वो मेरे पर बाहर तो कुछ मेरा वो तो उस पर वही तो तेरे भाव तो उस पर रहते फिर भी कम नहीं हुआ है तेरे ऊपर वो ऊपर तो भार नहीं थे उठ पीते पसी गए इतना फर्क पड़ा है फिर पड़िया जी उठ फर्क पड़े उठ तो दो आसन बाहर था एक जगह आ गया भैया क्या फर्क हो गई दो जगह था बाहर अच्छे तेरा मतलब ऐसे अपने पर बाहर लेना है वो अपने शरीर बाहर गया क्यों बोला है टोपी भी है मकड़ी में उठा के उठ रही उसी में लग गया बाहर डाल बाहर में बाहर बाहर में बाहर डाले डार बाहर में बाहर दूर तो होते रहा हम बाहर में बाहर डाले भगवान ने बाहर में बाहर डालिया डार बाहर में बाहर भाग में बाहर सुनो डार बाहर में बाहर सुने बाहर में सुनी बाहर में बाहर भार में भार भार में भार भार में भार में भार डाले खत्म हो जा सके तो आनंद हो जाओगे हमारे ऊपर सगरे भार बोझो बलवर बजने आप जाना आपका काम जाने वाले अमर निश्चित हो जाए मैं तो अब निश्चित हो गया मन बना रखा है मुझे ना था सर न आया मुझे मैं तो अब निश्चित हो गया अंतर भगवान के चरणों में शरण हो गया बस खुश हो गया इस वास्ते भाई अपने पर भार मत रखो अभिमान करता है ना जो नमो दर्पो अभिमान क्रोध अपराध आशु सम्मति निबंधाया श्रीमता निबंधाया निबंधन करने के लिए आश्रीमती निबंधाय श्रीमता कितनी बात है देवी संबंध विमोक्ष है देवी संबंध विमोक्ष है और निबंधाय श्रीमता अपने अहंकार करना आपकी संबंधी अपना संभार दिया देवी संपत्ति में देव संबंध भगवान का वाचक है देवी संबंध देव संबंध देवताओं का वाचक नहीं है देवी संपत्ति भगवान की संपत्ति है भगवान का दिया बना मस्त हो गया देवी संपत्ति व्यवसाय निबंध आश्री बता मां सुधा संबंध देवी पूजा तुझे मानना तुझसे मत कर भगवान के ऊपर दे भार सब हे नाथ हे नाथ आओ के उसके शरण हो जा खुद ही भाई सब संसार मार्ग में है ऊंट भर बैठ कर भार लेना मूर्खता ही है भार तो उन पर कम हुआ नहीं ऐसे भगवान पर भार कम नहीं हुआ और तेरे पर भाग ले लिया मार गया पगड़ी बैठोगे तो तारे पर भाग बढ़िया बात है एकदम भगवान पर रख दो अरे भगवान हो जाए राजी अरे भगवान ने कोई पूछा है नहीं भगवान ने त्रिलोकी का सब बोझा अपने पर ले गया सब सबके मालिक भगवान मालिक बनना है आफत है आफत आफत भगवान को दे दे आप जानो अपने तो आनंद बोझ मैंने खोला बालक होता है चिंता नहीं करते घाटा हुए तो माँ बाप जाने पर बालक हो गया बंदा वो तो वही बोझ करे और आनंद दे चिंता चिंता ही नहीं बाहर हो गया चलता है चलता माँ बाप को बड़े हम लोग देता हमारे आप जानो आपका तो इस बात से सज्जनों बढ़िया रहती है पर अपने मन की जात बोले न लगावे भगवान के मन मन में ला रहे ये बात है शरण था भगवान माम एकम शरणम व्रज तू मेरी एक ही शरण हो जा एकम का करना कोई भगवान दो चार थोड़े ही है माम एकम शरणम व्रज माम दो चार पांच है क्या एकम एकम एक शरण हो जा अनंत शरण दूसरे किसी शरण मत एकम भगवान माम एकम शरणम व्रज बल का सहारा वर्ण का सहारा आश्रम का सहारा मैं साधु हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं पंडित हूँ बाहर है बाहर है मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं साधु हूँ मैं ब्राह्मण हूँ आप क्यों आप भैया भगवान भगवान हो जाए राजी अपने हो जाए खाली हे नाथ हे नाथ हे नाथ अब जानो आप मैं चिंता क्यों करू चिंता दीन दयाल गो मोमन सदान चिंता दीन दयाल गो मोमन सदान जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद आप जानो आप कामना चिंता दीन दयाल गो मोमन सदान जय सो प्रतिपाल रामदास गोविंद जिस जन्म दिया वही बात करो भारत उसी मुख में हमारे पर है ही नहीं चिंता दीन दयाल मोमन सदान ये बात है सब और भगवान का भजन करे देश क्या होगा उद्धार होगा कि नहीं होगा कल्याण होगा कि नहीं होगा उद्धार होगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने अब तो शरण हो गए तुम्हारे चिंता दीन दयाल गो मोहम्मद सदानंद भगवान है हमारे आपस में विचार हो गया चिंता दीन दयाल गो और हमारे मोहम्मद सदानंद सदानंद हमारे पर मोहम्मद सदानंद चाहे वो सौ प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद वही चंद्र बने वही बढ़िया चीज है एकदम एकदम बढ़िया भगवान को प्रति दिया बना मस्त है भारत में मौज में मस्त है भारत में मस्त चिंता मिटी बड़े चरणों को सरो पायो जी जैसा मुझे सब थारो मैं तो दास कहो जी जैसा मुझे सब थारो मैं तो दास कहो जी अब मैं तो निश्चिंत में आओ अंतर हर खाओ जी तुम्हारे काम जाने मेरे तो घर में घुमा दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुगर मेरो मति सोई मेरे तो घर घर घुमा दूसरा न कोई मेरे तो घर घर घुमा दूसरा न कोई मेरे तो घर घर घुमा मेरे तो घर घर घुमा अपने पर बोझ है ही नहीं कुछ नहीं अपने पर ऐसा भगवान है ऐसा भगवान है जरे क्यों खेती में क्यों एकदम क्यों खेती का रिश्ता बहुत अच्छा बढ़िया है सब क्यों मूल में ठेद मूल देवी मूल में क्यों है और अंत में क्यों है मूल में भीतर ठेद क्यों करता रहा है उसे निकला सभी भरा और अंत में क्यों आएगा मैं तो बीच में दूसरी चीज है ही नहीं क्यों ये बीच में क्यों सही है खाद मिल गई पानी मिल गई घाम मिल गया वायु मिल गई उसे भीतर ही तब भी गेहूं के दाने का भाव हो गया और एक एक दाने का खुद नहीं हो गया। महाराज जी को बताया सौ सौ सौ सुंदर मैं सुना 200-300 सिक्का एक एक दाना एक गार एक गार ही उम्र इतने से भगवान की बात है। तो जितना मोज मारा है सब भगवान पर अपने तो निश्चिंत तो हल्का हो गया हल्का आपने मन ही हल्का हो गया। जैसे अपने लड़की हो जाए बड़ी उसका ब्याह हो जाने कन्यादान हो जाए तो मन खुश हो जाता है ध्यान हो गया भाई हल्का हो जाए और वो जब उतर गया सभी माँ को नींद उठ जाए माँ ने नींद नहीं आती छोरी बड़ी हुई क्या करे बड़ी हो गई अपने है जो आफत है आफत अपने अपने नहीं और अब दे दी घर भर अच्छा मिल गया भर अच्छा मिल गया घर अच्छा मिल गया बस उसे भी दे दी अपनी चिंता चिंता मिट्टी से भरी छोरी चिंता उठी आनंद हो गया मौज ऐसे सब चिंता फिकर भगवान पर छोड़ दो अपने पर मत लो अपने पर लेने से आफत होती मनु समझता नहीं वो अपने पर लेने में अच्छा समझता है हमारा घर है हमारी चीज है हमारा काम है हमारा धंधा है हमारी जिम्मेवारी है तो दुख पाओगे भैया शांति नहीं मिलेगी जितना भगवान पर छोड़ दे ऐसे मुनि पर बार छोड़ दे मुनि पर। एक मैंने देखा एक ब्राह्मण का घर ब्राह्मण का घर माने एक नकुल था कुमार मेरी देखी बात है वो कुमार पर ही रखते थे बस और मैं जो बेचे वे करे देवे कुमार ने ब्राह्मण परिवार सुखी मोल से कैसी मौत की बात है ऐसे बड़े मुनि मोरे सेठ मुनि पर भाव रख दिया मुनिम जी लाओ करो मालिक भी देख मुनि हो गया मुनि मेरे मन महर्ष होता है अब अपनी जानता घरे ब्राह्मण आ गई अपने क्यों अपने अब बदले में आप सब भगवान को देते सब आप भगवान को भोज का भ्रष्ट है मस्ती का आनंद का इस वास्ते खूब तत्परता से उत्साह रखे पर मोजा अपने पर नहीं रखे बस मोजा भगवान पर। भगवान ने कहा सर्व धर्मान पर तजे मां में कम शरणम भज तो धर्म की प्रमत कर धर्म का आश्रय मत छोड़ धर्म का इशारा मत ले सारा धर्म का भी नहीं सर्व धर्मान पर तजे धर्म का सारा छोड़ दे धर्म सुना नहीं है अर्जुन करी से वस्त्रम तो पर युद्ध किया युद्ध धर्म ने सुना धर्म का सारा छोड़ दिया सारा भगवान धर्म का सारा नहीं लिया सारा भगवान का लिया। पांच भाई थे पांचों में एक नहीं मरा सौ भाई थे एक नहीं रहा एक ही अपने पर भार लेने वाला एक भी नहीं रहा सौ के सौ मर गए सौ के सौ सौ को सौ ही मर गए पांडव एक भी नहीं मरा पांच के पास कायम रहे क्यों सारा भगवान कर दिया। एकदम भगवान ने उदाहरण दिया तुम कैसे हो पति गर्मी कि कल शाम को पहले सूर्य से पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा जयद्रथ ने मारा हमारे बेटे को तो मार देंगे ये पति क्या कर रही तुमने कैसे करें आपने आपके जोर पर, भगवान के जोर पर, भगवान के जोर पर। अरे भाई तुम्हारे क्या पड़ता या अपने पर भूरा कर रहे, सब बार भगवान पर लग रहे। संतो सजनो बात है, बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम भजे, एक मेरी शरण हो जा, अपने आप को इस चरणों में सौंप दिया, सब हो जा भगवान पर, जैसे भगवान की मर्जी हो, जैसे करो, जैसे जो मर्जी हो जो करो, भगवान इस चरणों में शरण हो गया। बस माँ मैं कम शरण भजा, साधन में तत्परता से लग जाओ अच्छी तरह से। देखो साधन तो तत्परता से कर रहा, भार अपने पर नहीं रखना, वो जा होगा सो भगवान जाने। तो भगवान देखो जैसे तो बद हुआ, उस दिन अर्जुन को नींद आ गई, भगवान को नींद रही, भगवान को नींद रही, रात देखते क्या करें कैसे करें। अर्जुन को आ गई नींद, अर्जुन को स्वप्न आया, स्वप्न भगवान ने कहा तेरे वादे ने पूरी गलत बात, चल के शंकर घर। तो स्वप्न में शंकर के पास गए, पार्वती के पास गए, पार्वती में शंकर पास गए, शंकर पास गया, महाराज क्या करो, कह तुम्हारे है नहीं पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र है, नारास्त्र है, नारास्त्र ब्रह्मास्त्र और पाशुपता तीर्थस्त्र है, पाशुपतास्त्र छोड़ दे तो फिर खत्म ही कर दे, वो नारास्त्र सरोवर छोड़ सकता, ब्रह्मास्त्र उपसंहार कर दे, पाशुपतास्त्र छोड़े बजे वो पाशुपतास्त्र सुगुण में याद कराया, बिना चलाया और नहीं पड़ेगा, तुम्हारे उच्चारण नहीं है, बिना चलाए तो भगवान के पास भगवान होते, तो भगवान दे दिया अपना, अब पड़ा पड़ा कोई कल्याण करे, पड़ा पड़ा पे कल्याण करे, कैसे मौज की बात है, ये बात है। इस बार से अपने पर बोझा नहीं रखना, सूर्यास्त हो गया, जयदेव था सामने हाथियारी से अलग थी, हाथियारी हाथियार मुश्किल हो गया, त्रण तारीख बने गया कि मैं होकर चला जाओ, अर्जुन कहा अर्जुन अर्जुन कहा चलो महाराज भाई भाई मैं हो सक रहा हूँ, मैं जरा तुम कर भीम से गया मामा गया, नहीं मैं मिलूंगा खत्री हूँ, मैं पिछड़ूंगा द्रोण ऐसा होने पर उठा फेंक गए, बहुत दूसरा पड़ा वहां से मैं दूसरा वो दूसरा चूट हो गया, फिर दूसरा रथ कर आया, फिर रथ को फेंक दिया, बाकी रथ को अरे कृष्ण गए अर्जुन गए तो गए, मैं नहीं जाऊंगा गुरु जी है, गुरु जी द्रोणाचार्य गुरु थे, अस्त्र मंत्र सीखा उसे, रथ को पकड़ कर फेंक दिया। वायु पुत्र था, वायु आप भी कोई चीज उठाओ दे तो श्वास रुक जाता है, श्वास उठाओ श्वास नहीं उठा सकते, कोई बोझा उठाओ डिगे रखो बोझा उठा दो श्वास दम रोक कर उठा दे, वो श्वास है तो वायु में तक ताकत है, सब वायु की शक्ति है। कफ वात पित्त कफ तीन है, जैसे वात और कफ पित्त, पित्त और कफ को ले जाने वाला वायु है, वायु रूप है, वायु रुख को ले जाने वाला। तो भीमसेन था वायु पुत्र, हनुमान जी वायु पुत्र, बल बड़ा है, अतुलित बल धाम हम हेम शैला बल हम अतुलित बल धाम हम अतुलित बल है। रावण के मारा मक्का मूर्छा हो गई, हनुमान मस्तक किया। हनुमान जी कहते अच्छा तू जीता बच गया, तू जीता बच गया, मरा नहीं। राष्ट्रों के मुंडे पर मारते रहे ऐसी बात है। तो वो बल क्या है, बल भगवान का भगवान की आज्ञा है। एक बात सुने कि भगवान के भोग लगाना है भाई, रोह सब बढ़ गई, रोह बड़ा तैयार हो गई, अब भगवान का आह्वान करो बुलाओ तो सब आह्वान करते। एक दिन भीमसेन की बारी आ गई, कहते रोह तो बड़ा तैयार है भीमसेन, भगवान कहते आप तैयारी करो, भगवान परसों परसों तैयार कर दो, भगवान बुला लूंगा। भीमसेन मोटी गदा ही मोटी गदा फेंक के ऊपर जिसे माता गया, अब आओ पकड़ो तो पकड़ो तब बिखे गया माता, भगवान पकड़ गया तो भोजन कर दो आवाज मंत्र ये बात है ना, बचा रहा तो बचो, नहीं तो भी सही हो गई बात ऐसा। तो भगवान भागवत है और खुश हो आ गया था, भोजन करो जीव लो भोजन करो। ये आवाहन मंत्र है ऐसे भगवान अपना अपना मारा मारा मारा है मारा है मारा मारा है। मेरे तो मेरे तेरे को पास दूसरे ने कोई किधर पे विश्वास है भगवान के, भगवान जाने भगवान का काम जानेंगे, जो कुछ हो बस तुम जाने तेरा काम जाने, अपने मन भार दे दिया भगवान बने दे। स्वप्न में भगवान शंकर के पास ले गए कि महाराज अश्वदास याद कराओ इसको बहुत ज्यादा नहीं, ऐसी बात है। सारा ल तो माम एकम शरणम रज, एक में सुना जा अनन्य शरण, अनन्य शरण सब धर्म धर्म सुन दे धर्म आश्रय दे पान धर्म का ही दिया युद्ध दिया। इस तरह से भाइयों आप लोगों से कहना है भगवान का सहारा, भगवान का शरण हो जाओ शरण। अरे भगवान का स्वरूप ये एक ओम बहु श्याम एक बहुत रूप से हुए वहा प्रभु वहा वहा प्रभु की लीला पर अपार बन गए आप अकेले सब कुछ दाम धरा संसार परम्पार प्रभु के चरणों का सहारा है, इनके समान को इशारा नहीं। एक पुस्तक में मैंने देखा कि सबसे उत्तम बात सबसे शीर्ष बात क्या है कि प्रभु के चरणों का सहारा। और परम विश्राम, अपने अपने कुछ चिंता नहीं, अपने कुछ करना नहीं, अपने करना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवत आज्ञा से काम करना है। तेरा काम है तू जाने, माम एकम शरण हो जा, मेरी एक शरण हो जा, एक अनन्य शरण, अनन्य अनन्य भाव से प्रभु के चरणों में शरण हो जाना। मेरा भाई ने कह दिया, मेरे तो फिर धर्म गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो फिर धर्म गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर धर्म गोपाल दूसरा, मेरे तो भिंदर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो भिंदर गोपाल दूसरा न कोई, प्रभु के चरणों में शरण हो गए, उसके नाम का कीर्तन करो, नाम का जप करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। समझदार आदमी शरण होते शरण भगवान के चरणों का शरण, अब चिंता नहीं करते। चलो भाई कीर्तन करो, अब नाम।